płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 20 listopada. Minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Operacja Horyzont może ruszać. Jest zielone światło od prezydenta. W Łodzi zapadł wyrok w sprawie tzw. wyłudzaczy kamienic. Turyści w Amsterdamie muszą uważać. Za złe parkowanie dostaną mandat i blokadę na koła. Prezydent podpisał postanowienie o udziale wojska w operacji Horyzont. Wnioskował o to rząd. Akcja ma ruszyć jutro. Jej celem będzie poprawa bezpieczeństwa, ochrona infrastruktury krytycznej oraz skoordynowane działania służb w odpowiedzi na zagrożenia sabotażowe. W operacji może wziąć udział nawet do 10 tysięcy żołnierzy. Jakie uprawnienia będą mieli policjanci i wojskowi? O tym Agnieszka Drążkiewicz. To policja będzie mogła legitymować obywateli, którzy pojawią się w okolicach obiektów infrastrukturalnych. Wojsko w patrolach, które jutro ruszą w ramach nowej operacji Horyzont, będzie pełnić rolę wspierającą. Pytałam o tę kwestię rzeczniczkę MSWiA Karolinę Gałecką. Policja może w każdej chwili wylegitymować daną osobę, która może stwarzać zagrożenie. Jak będą wyglądały zadania realizowane przez żołnierzy, pracuje nad tym dowództwo operacyjne, które będzie wydawać rozkazy dotyczące operacji Horyzont, ale już dziś nieco więcej wiadomo na temat tych zadań. Głównym zadaniem tej operacji jest wsparcie służb w przeciwdziałaniu aktom dywersji, sabotażu. Bardzo ważnym zadaniem jest też aktywizacja społeczeństwa po to, aby zgłaszało podejrzane sytuacje. Tłumaczył rzecznik Sztabu Generalnego pułkownik Marek Pietrzak. Duża część zadań wojska będzie prowadzona w skrytości z wykorzystaniem bezzałogowców oraz optoelektroniki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Były wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Eł, skazany w sprawie tzw. wyłudzaczy kamienic, usłyszał wyrok 6 lat i 5 miesięcy więzienia. Śledczy ustalili, że grupa działająca od 2011 roku jako spółka próbowała wyłudzać nieruchomości w centrum Łodzi. Udało jej się przejąć większość udziałów w kamienicy przy ulicy Legionów. Grupą kierował Zbigniew Eł, mówi sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Izabela Kowalska. Grupa ta miała na celu wyłudzanie nieruchomości na podstawie fałszywych testamentów, fałszywych oświadczeń składanych przez uczestników postępowania spadkowego, tych zapewnień spadkowych, jak również fałszywych zeznań. W grupie działali prawnicy, a także historyk. Zbigniew Eł, dawny działacz samoobrony, podczas procesu zaprzeczał zarzutom. Twierdził, że oskarżenie to pokłosie jego politycznej kariery, która przysporzyła mu wrogów. Wyrok nie jest prawomocny. Piloci polskich samolotów F-16 i norweskich F-35 stacjonujących w bazie w Krzesinach trenują wyszukiwanie dronów. Latamy misje powietrze-powietrze, również powietrze-ziemia, a także łączone, gdzie trzeba najpierw przełamać obronę powietrzną przeciwnika, następnie dostarczyć jakieś uzbrojenie w dane miejsce i bezpiecznie wrócić. Norweskie siły powietrzne obecnie w 31. bazie mają na stanie 4 myśliwce F-35 piątej generacji. Słowem klucz jest tutaj integracja, sprawdzanie tych możliwości w kontekście przyszłości, ażebyśmy byli w stanie lepiej wejść w tą nową erę związaną z piątą generacją myśliwców. O szczegółach wspólnych misji opowiadali podpułkownik pilot Wojciech Kieczur i kapitan Łukasz Hećman. Za złe parkowanie w stolicy Holandii kierowcy aut z tablicami rejestracyjnymi z zagranicy, w tym z Polski, dostaną mandat i blokadę na koła. Amsterdam wprowadza nowe przepisy od przyszłego roku. Chce poprawić ściągalność grzywien. Z powodu nieopłaconych parkingów i mandatów miasto traci rocznie 14 milionów euro. Od płacenia mandatów uchylają się zwłaszcza turyści z Polski, Węgier, Francji i Luksemburga. Ściągalność grzywien z tych krajów jest utrudniona, gdyż Holandia nie ma podpisanych z nimi umów o wymianie danych adresowych. Tylko Francuzi otrzymali w zeszłym roku 6100 mandatów, z których zapłacili jedynie 21%. Ponieważ miasto traci z tego powodu 14 milionów euro rocznie, władze postanowiły same rozwiązać problem. Od przyszłego roku turysta, który nie opłaci parkingu, otrzyma mandat oraz blokadę na koła. Nie opuści więc Holandii do czasu wniesienia całkowitej opłaty, która w tym przypadku wyniesie 250 euro. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

która była już i skarbem, i medykamentem, i inspiracją dla artystów, naukowców i kogo państwo tylko chcą. A mimo to wciąż jest odkrywana, czy wręcz wymyślana na nowo. W studiu Trójki ze mną przy Myśliwieckiej Anna Grochowiak, kuratorka wystaw w Muzeum Fabryka Czekolady Ewedel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A w studiu Radia Szczecin autorka cytatu, który przytoczyłam na początku naszego spotkania, dziennikarka, redaktorka i autorka książki Czekolada, Katarzyna Aman. Dobry wieczór. Oraz szczecinianka, co jest bardzo w tym wszystkim ważne. Czy w Szczecinie nadal pachnie czekoladą? W Szczecinie cały czas pachnie czekoladą i myślę, że powinniśmy być dumni, że mamy takie miasto w Polsce i nie ukrywam, że to też natchnienie do mojej książki. Ja też mam swoje pachnące czekoladą wspomnienie. Jedno z najbardziej takich urokliwych, które pielęgnuję z mojego pierwszego pobytu w Anglii, kiedy byłam studentką i podczas wakacyjnego turnusu pracowego dojeżdżałam właśnie do mojej pracy w niewielkiej miejscowości, przyjeżdżając obok fabryki czekolady, skąpana w tym czekoladowym zapachu. Państwo pewnie mają swoje wspomnienia czekoladą pachnące albo smakujące, swoje przepisy albo swoje dylematy związane z tym przysmakiem, ale też używką. 22 i 7 trójek to telefon, który czeka na Państwa opowieści i tak jak my tutaj w studiu warszawskim i studiu szczecińskim. A Pani Anno, jakie ma najukochańsze wspomnienia z czekoladą związane? Mnie czekolada kojarzy się przede wszystkim z czasami dzieciństwa właśnie i z tym, że mój tata, który bardzo lubi słodycze, podobnie jak ja, bardzo często przechowywał w szufladach schowaną czekoladę na tak zwaną czarną godzinę. I my z siostrą, nazywałyśmy to już zresztą potem skrótowo tylko czarną godziną, przychodziłyśmy do niego i pytałyśmy się: tato, i co, masz czarną godzinę? No i on oczywiście miał, jedliśmy ją zawsze wspólnie, więc to po prostu jest takie no fajne, rodzinne wspomnienie. Dla Winstona Churchilla to był sposób na czarnego psa, jak nazywał swoje stany melancholii czy depresji. Takich historii, takich postaci, takich opowieści, anegdot pani Katarzyna Amon w swojej książce Czekolada przywołuje setki i ma się wrażenie, czytając tę książkę, że chyba już nic więcej o czekoladzie powiedzieć się nie da, bo na ponad 400 stronach zmieściło się naprawdę wiele, ale jestem ciekawa, co panią zaskoczyło podczas pracy nad tą książką, co pani odkryła, a czego pani być może jeszcze nie odkryła i czeka na kolejne odpowiedzi na swoje pytania dotyczące czekolady. Książka rzeczywiście ma 400 stron, a więc dużo. Tymczasem to jest tylko część materiału. Myślę, że naprawdę bez problemu powstałyby jeszcze ze dwie książki przynajmniej. Dlatego, że myślę, że czekolada jest po prostu niekończącą się historią. To jest coś niesamowitego. Ja miałam do niej, w stosunku do niej, wysokie oczekiwania. Chciałam oczywiście, żeby to była przyjemna książka i moja przyjemna praca, ale postawiałam wysoko poprzeczkę czekoladzie i czekolada w żadnym momencie mnie nie zawiodła, a zaskakiwała, dlatego że każda kolejna historia to było jak otwieranie drzwi, tropy prowadziły do kolejnych. To jest coś niesamowitego. Ja potem zaczęłam zakładać, że jak już wiedziałam, że ona maczała swoje czekoladowe macki w historii, tak, wojen, tak, no bo jest niestety jej droga także jest wyciosana mieczami na wojnach, ale potem czekolada dostaje się w ręce kobiece i zaczyna się jej fantastyczny czas na dworach, u boku królowych, w torebkach bardzo ważnych kobiet, osób i tak dalej. I zaczyna się jej niesamowita historia. Pani mnie pytała, jak rozmawiałyśmy o audycji, czy ona mnie zaskoczyła. Właściwie nie zaskoczyła mnie, tak? Ale jak zastanawiałam się, do kogo ją porównać, w związku z tym, że tutaj piszę też, także w książce jest mowa o tym, jak niesamowity wpływ miała w sztuce, w kulturze, w obyczajowości, w historiach, modzie, w podróżach, w modzie, w polityce. No, we wszystkim, tak, we wszystkim. To zaczęłam się zastanawiać, z tym, że ja ją też trochę personifikuję w książce, zaczęłam się zastanawiać, kogo ona by mogła przypominać z postaci. No, przypomina mi Orlando. Czyli bohatera, tak, bohatera, a może bohaterkę książki Virginia Woolf, ale tak naprawdę przypomina mi oczywiście Tilda Swinton z filmu Sally Potter. To jest bodajże rok 1992. Dlaczego? Dlatego, że jest tak, wiecznie młoda. Orlando jest postacią, jest młodzieńcem z wysokich sfer z połowy XVII wieku i królowa Elżbieta I nakłada na Orlando klątwę, czyli jest wiecznie młodym chłopcem, młodzieńcem, który przemierza wieki i jest, wchodzi w każdy wiek, w każdą sytuację wchodzi z ciekawością, z otwartością, no wie, że będzie żył wiecznie, wobec tego chyba postanawia korzystać z życia. Jest trochę obserwatorem, jest trochę uczestnikiem, a jednocześnie jest kimś niepowtarzalnym. I wydaje mi się, że czekolada właśnie taka jest i że perspektywa przed nią jest jak przed Orlando. Mimo, że to jest klątwa w jego wypadku, czy w jej wypadku, bo Orlando w pewnym momencie także staje się kobietą, to dokładnie taka jest czekolada. Jest tak plastyczna, jest tak nowoczesna. I uniwersalna i ponadczasowa. Dokładnie tak, jest uniwersalna i ponadczasowa i w związku z tym, że jest w każdym momencie, w każdym, a jest 4000 lat już na świecie, ale w każdym swoim momencie, w każdej swojej epoce, w każdej fazie odkrywania przez ludzi, zawsze była niesamowicie nowoczesna. I taka myślę, że będzie zawsze. Pani Anno, a pani pracując w Muzeum Fabryka Czekolady Wedel, pracując przy wystawie i wystawach, które nadchodzą, przy wystawie głównej i stałej i wystawach czasowych, które przed nami, też się, jak sądzę, wiele dowiedziała i nauczyła. Podzieli się pani z nami jedną pewnie z setek ciekawostek albo odkryć pani osobistych. Dokładnie. Tych ciekawostek, których się dowiedziałam podczas pracy w muzeum i pracy w fabryce czekolady, jest tak naprawdę multum. Natomiast zdarza mi się oprowadzać wycieczki i jedną z takich rzeczy, o których najbardziej lubię mówić i widzę, że na zwiedzających robią faktycznie duże wrażenie, jest odpowiedź na pytanie, skąd bierze się biały nalot na czekoladzie. No i czy któraś z pań ma jakąś hipotezę na ten temat? Ja wiem, ale się powstrzymam, okay. Ale myślę, że być może słuchacze nie słyszeli jeszcze. Że ta wiedza się nam wszystkim należy, bo niektórzy wtedy czekoladę wyrzucają. Tak jest i nie powinniśmy tego robić absolutnie, dlatego że to wcale nie znaczy, że czekolada jest stara albo że jest przeterminowana. To wynika z tego, że czekolada, czy tam ziarna kakaowe, zanim zostaną zamienione w czekoladę, zostają poddane wielu procesom. No i na samym końcu w zasadzie, kiedy mamy już tę masę czekoladową otrzymaną, to poddajemy ją tak zwanemu temperowaniu. My zawsze pytamy zwiedzających, z czym im się to kojarzy, częściej z temperowaniem ołówków, natomiast tutaj chodzi o temperaturę. O to, że czekolada jest w niewielkiej różnicy podgrzewana i schładzana, dzięki czemu osiąga konkretną strukturę. Wytapiają się tłuszcze, mieszają się cukry, składniki się łączą, dzięki temu ona też jest potem taka lśniąca i łamie się z tym charakterystycznym trzaskiem. No i kiedy na czekoladzie pojawia się ten biały nalot, to znaczy, że ona się roztemperowała, czyli pod wpływem zmiany temperatury na jej powierzchnię wydobył się tak zwany kwiat tłuszczowy, czyli po prostu ten tłuszcz, ta struktura delikatnie się zmieniła, on się wytrącił na zewnątrz czekolady, natomiast jeżeli chodzi o smak czy jakość, to absolutnie niczego nie zmienia. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy gorzko zapłakali nad swoją gorzką lub mleczną czekoladą, która pokryła się białym nalotem, ale to jest też trochę opowieść o technologii wytwarzania czekolady, która też przeszła długą, z początku ewolucyjną, a potem rewolucyjną drogę. I pani Katarzyna Amon dosyć szczegółowo tę drogę opisuje, bo to jest historia wielkiej innowacyjności, pomysłowości, odrobiny przypadku. I czego jeszcze, pani Katarzyno? Ja myślę, że to jest przede wszystkim, powinniśmy wiedzieć, że to jest zasługa tych, którzy czekoladę wzięli w swoje ręce, tak? Czyli w momencie, to są kwarkowie. To są kwarkowie, to jest bardzo czyli ciekawa historia. Kawałek czasu po tym, jak ziarna kakaowca zaczęły być przetwarzane przez Olmeków i Azteków, prawda? To już jest dużo późniejsza historia. To już jest dużo później. Ale bo na początku czekolada była czym? A właściwie czekolada była płynem, tak. No to właśnie. Znaczy była, tak, tak, no oczywiście, ona była bardzo długo płynem. Ja już zrobiłam przeskok do zmiany jej konsystencji wtedy, kiedy zaczęła się już ta taka współczesna kariera czekolady. Przemysłowa, tak, ale ona była, oczywiście, ona była tak jak pani wspomniała na początku, ten omelek, który był prawdopodobnie zachwycony ziarnem, bo ziarno kakaowca, samo drzewo jest piękne, a ziarno kakaowca także, to znaczy jest ciekawe, przyciąga wzrok i no co zrobił? No prawdopodobnie je upiekł, starł, połączył z wodą i wyszedł mu płyn, tak? Sam płyn, no umówmy się, nie jest smaczny. Wobec tego był bardzo, przez bardzo długi czas czekolada była po prostu płynna, tak? Czyli była czekoladą do picia, była płynem. I nie była, bardzo przypominała to, co my dziś zupełnie, znamy, jak nie smak zupełnie, czekolady. Ale była oczywiście to, co zawsze robiono i co robimy także i my, była doprawiana. Była doprawiana, w bardzo różny sposób. Była doprawiana, no była, z fantazją była doprawiana dosyć czasami szokującymi przyprawami, ale była doprawiana chili, czymś pikantnym. No właśnie, chili, które było ostatnim krzykiem mody całkiem niewiele lat temu, ale również w prawdziwych mezoamerykańskich początkach czekolady. Tak, tak, to nic się nie zmieniło. Właśnie to cały czas o tym mówię, że czekolada jest niesamowita, bo ona jest jakby ponadczasowa, tak? Niby dużo się tam dzieje cały czas i technologie się zmieniają, ale to co jest w niej najważniejsze, to jest właściwie trwałe i niezmienialne. Tak samo przecież doprawiamy nasze kakao, tak? Czy to, co tam możemy wlać. Możemy tam wlać mleko, możemy tam dodać różne płyny i tak dalej. Ona oczywiście doprawiano jej, ona wokół niej była aura magiczna, tak? Czyli ona była też płynem magicznym, była płynem zachęcającym do walki, czyli była doprawiana czymś ostrym, tak? Była gorąca, wzbudzała ducha. No oczywiście wiemy o tym, że czekolada jest dopalaczem, ale to jest proces bardzo krótki, tak? Także to były pewne rytuały. Była oczywiście lekiem na całe zło, czyli była miksturą medyczną i dokładnie tak samo, czyli doprawiano ją bardzo jakimiś różnymi specyfikami. Czasami co fantazja doprawiającym podyktowała. Ale myślę, że jej kariera zaczyna się w momencie, kiedy zaczynają się nad nią prace, żeby ona się stała ciałem stałym, tak? Żeby można ją było wsadzić do kieszeni, żeby można z nią było podróżować, żeby można było się nią dzielić i tak dalej, i tak dalej. I żeby przygotowanie jej nie było pracochłonnym, tak, czasochłonnym, tak, procesem. To się, tak, udało komu pierwszemu? No to się właśnie udało, i tutaj dochodzimy do wspomnianych kwarków. To jest bardzo ciekawa historia. Myślę, że to jest właśnie to, że kwarkowie się zabrali za czekoladę. Właściwie zmieniło, było takim krokiem milowym dla czekolady. Powiedzmy dla tych z państwa, którzy może nie wiedzą, kwakrzy to chrześcijańska wspólnota religijna, która się wywodzi z purytanizmu. Tak. Tak. I rzeczywiście ma wielkie zasługi w historii czekolady i nie tylko. proszę. Tak, więcej. Tylko musimy troszeczkę właśnie słowo powiedzieć o kwarkach, bo kwarkowie to jest tak, to jest wspólnota protestancka. Odrzucali zewnętrzne formuły kultu i stawiali na indywidualny kontakt z Bogiem, tak? Czyli byli, w związku z tym byli uznawani, to jest mniej więcej połowa XVII wieku, więc byli uznawani za sektę. Ich nazwa oznacza dosłownie drżący, dlatego że podczas nabożeństw wpadali w drżenie, spodziewając się, że świat się zakończy trzęsieniem ziemi, tak? To doprowadzało do tego, że byli jakby grupą podejrzaną i odrzucaną. Byli pacyfistami, tak? Nie uznawali służby wojskowej. Ale też szukali alternatyw dla alkoholu, które uważali za grzeszne. Tak, ale tu też trzeba powiedzieć, że zajęli się czekoladą, dlatego że jedyna droga, która była dla nich otwarta, to była droga dla przemysłu, dla biznesu, dla interesu, tak? I na tym się skupili i wybrali właśnie ziarno kakaowe na przedmiot swoich przedsięwzięć, chcąc właśnie między innymi kakaem czy płynną czekoladą zastąpić gin, to znaczy żeby jako kwarkowie, żeby namawiać lud, który angielski, który bardzo chętnie pijał gin, żeby zamienili go na czekoladę. I to są rodziny. To się udało tylko do pewnego stopnia, ale mają też, o czym pani pisze obszernie, inną zasługę, która zaczęła się kojarzyć z biznesem czekoladowym, czyli różne rozwiązania takie społeczne i dla swoich pracowników i pracownic. Proszę powiedzieć trochę o tym więcej, bo mamy też polską opowieść na ten temat, o którą zapytam panią Annę. Jak to było z tymi czekoladowymi miastami i innymi historiami, o których pani pisze też obszernie? Tak. Że to byli protestanci, tak, czyli to była wspólnota religijna, no to siłą rzeczy było to wpisane i w ich działanie były wpisane wszelkiego rodzaju działania społeczne dla dobra, jakby byli po dobrej stronie mocy, no może tak to określę, tak? Czyli wprowadzali w swoich fabrykach, w swoich przedsięwzięciach biznesowych, swoich wprowadzali bardzo nowoczesne rozwiązania, tak? Czyli chcieli swoim pracownikom polepszyć życie. I pracownikom się świadczenia. Dlatego na przykład tak, przedszkola budowali tak, były tak, dokładnie. Były budowane żłobki. Były budowane żłobki, pracownicy jakby dostawali coraz większe prawa, zaczęli budować dla nich całe osiedla, zaczęli budować dla nich całe miasta, czy miasteczka bardziej, miasteczka, które były wyposażone we wszelkie udogodnienia, we wszelkie przybytki, które miały służyć zdrowiu, rozwojowi, sportowe, kina, i tak dalej, i tak dalej. I to jest proces, który właściwie towarzyszył tym przedsięwzięciom, rodzinnym przedsięwzięciom, bo to są znane marki, tak, Fry, Cadbury, Roundtree. To są bardzo znane marki, które są jakby cały czas trzymają tę samą markę, ten sam poziom, tak jak w tamtych czasach. I mają też, no właśnie, zasługi dla rozwoju filantropii, ale też no, takich miejsc pracy z ludzką twarzą, byśmy dziś powiedzieli. Tak. My w Polsce i to w Muzeum Fabryce Czekolady Evedel można zobaczyć i prześledzić. Też mamy taką historię i ona też jest protestancka, to znaczy ewangelicka konkretnie, jak rodzina, czy nawet dynastia należałoby powiedzieć, Wedlów. Tak jest. Nie wiem, czy opowiadać o całej historii rodziny Wedlów, która w zasadzie dla nas, Polaków, zaczyna się mniej więcej w 1851 roku, kiedy Karol Wedel otwiera wspólnie z żoną Karoliną swoją pierwszą cukiernię przy ulicy Miodowej. Tam sprzedaje czekoladę pitną właśnie w filiżankach. Czekolada w tabliczkach tak naprawdę zaczęła funkcjonować z niewiele wielkim wyprzedzeniem. Natomiast przechodząc w zasadzie do tych innowacji społecznych, to tak naprawdę najlepiej skupić się na sylwetce ostatniego z właścicieli, czyli Jana Wedla, który w 1926 roku inicjuje budowę fabryki na warszawskim Kamionku. No i razem z tą budową, razem z otwarciem tej fabryki otwiera się również na kobiety. Zresztą warto też powiedzieć, że przez 4 lata, jeszcze przed Janem, zarząd nad fabryką przejmuje Eugenia Wedlowa, matka Jana, wdowa po Emilu. Co jest trochę ewenementem, przyznajmy, w tym czasie. Co jest ewenementem, tak. Natomiast wydaje mi się, że z tego ewenementu i z tego po prostu doświadczenia właśnie oglądania matki, która wspaniale radziła sobie w pracy i zarządzaniu fabryką po pierwszej wojnie światowej, płynie takie zaufanie Jana do kobiet, które poza tym, że dwie z jego sióstr pracują u niego w zarządzie fabryki. Jedna jest kierowniczką eksportu, druga inspektorką sklepu. Natomiast właśnie w tych latach 30. zaczyna zatrudniać w fabryce kobiety, w związku z czym również otwierając się na nie, otwiera na terenie fabryki żłobek, przedszkole, po to, żeby kobiety mogły przychodzić do pracy i zostawiać w niej dzieci. Również uruchamia w zasadzie taką możliwość pracy kobiety na stanowisku cukiernika, dlatego że dosyć długo uważano, że to jest stanowisko przeznaczone dla mężczyzn. Także jest to pewien rodzaj innowacji. Oczywiście no, można też włożyć łyżkę dziegciu do tej beczki miodu i powiedzieć, że oczywiście kobiety zarabiały mniej, natomiast pracowało ich Wedlu wtedy około 60-70%, no i one chciały pracować. No niestety tak wyglądały współczesne realia. Poza tym Jan Wedel prowadził też na terenie zakładu przychodnie, możliwość opieki dentystycznej, co nawet w dzisiejszych czasach wydaje mi się zaskakujące w pozytywnym sensie. No i chyba jednak konieczne, kiedy ma się czekoladowe deputaty i przydziały. Pani Katarzyna Amon w swojej książce wręcz stawia taką śmiałą tezę, że być może to tacy dobrzy ludzie się wzięli za biznesy czekoladowe, przynajmniej w ich początkach, ale no współcześnie ta rzeczywistość, to a propos łyżki dziegciu, nie wygląda wyłącznie różowo i powiedzmy może też trochę o tych dylematach etycznych związanych z czekoladą. Pani Katarzyna Amon o nich pisze, my też o nich coraz częściej słyszymy i dla wielu z nas to jest też powód, żeby trochę nam jednak ręka zadrżała. Bo z jednej strony wielu plantatorów drzew kakaowych żyje poniżej granicy ubóstwa, mimo że ten rynek jest wart ponad 130 miliardów dolarów według ostatnich danych, to jednak ci drobni rolnicy, dzięki którym możemy czekolady kosztować, się nią cieszyć, dostają tylko ułamek tej ceny tabliczki. W plantacjach kakaowych też niestety nadal praca dzieci się zdarza, wcale nie zniknęła. I praca kobiet, na której ta gałąź rolnictwa stoi po dziś dzień, też wydaje się, a nawet na pewno jest trudniejsza i związana z ograniczeniami. One nie mają dostępu czy własności tej ziemi, na której gospodarują. Rzadziej mają dostęp do kredytów, szkoleń. No i oczywiście niektórym z nas się wydaje, że certyfikaty fair trade to jest być może droga wyjścia dla nas, pojedynczych konsumentów i konsumentek, którzy na ten wielki biznes i wielki rynek mają minimalny wpływ. No ale znów, czy to wystarczy i właściwie dlaczego nie? Bo wiemy, że nie. I jak pani na to patrzyła, pani Katarzyno? No bo rzeczywiście napisać hagiografię czekolady byłoby najprościej, ale pani też nie chciała tego robić. Nie zrobiła pani tego. Tak, no oczywiście czekolada ma swoją też ciemną stronę, ale to też wynika z tego, że jakby pas uprawy czekolady jest bardzo ściśle określony, tak? Ona jest tylko możliwa do hodowli w pewnych miejscach świata. Kakaowiec jest bardzo wymagającą rośliną. Tak, bardzo produktywną, bo jednocześnie kwitnie i owocuje i robi to prawie na okrągło. Dokładnie tak, chciałam to powiedzieć. Tam ma masę kwiatów, ale trzeba je ręcznie też zapylać. Tylko część tych kwiatów daje kakaowce. Drzewa kakaowe są szalenie wrażliwe, wobec tego te plantacje otaczają na przykład bananowce, tak? Czyli one jeszcze tam, mimo że muszą mieć odpowiedni klimat, to jeszcze muszą mieć mikroklimat, odpowiednie promienie, to tamto i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście no, panuje wyzysk, tak? I to się zmienia, ale myślę, że jest obecne i będzie długo obecne. Ja nie poszłam tą drogą w książce, aczkolwiek oczywiście, tak jak powiedziałam, mogłabym napisać jeszcze na pewno ze dwie książki. I także właśnie w tym kontekście, o którym mówimy. Ale tak jak pani powiedziała, te certyfikaty Fair Trade to są też i dla nas, to znaczy bądźmy świadomymi konsumentami czekolady. To się tak mówi, że te wpływy indywidualne są małe, minimalne albo giną gdzieś tam w morzu niesprawiedliwości, ale to nie jest prawda, dlatego że swoimi wyborami ja przytaczam w książce zabawną historię, jak czekolada Ritter w momencie, kiedy Unia Europejska wydała zgodę na spożywanie, tak to uproszczę, owadów, tak? czyli białka zwierzęcego owadziego. Czekolada Ritter zrobiła taki mały czekoladowy happening, czyli na swoich stronach internetowych, w swoich komunikatorach zaczęła promować czekoladę z nadziewaną suszonymi owadami, tak jak rodzynkami, orzechami i tak dalej. Wyglądało to naprawdę autentycznie, jako wprowadzenie nowego produktu na rynek. Była obwoluta również, z której łypał owad. I pewnie wiele osób uwierzyło. Tak. Tak, wiele osób potraktowało to dosłownie i wywołała się burza, tak? Czyli to były bardzo krytyczne, w przeważającej części to były bardzo krytyczne uwagi, bojkot, deklaracje, że żegnamy się z czekoladą Ritter, mimo że w tej kampanii, w przenośni mówiąc, małymi literkami była informacja, że jest to działanie happeningowe. Czyli to jest tak, no zareagowaliśmy, tak? Czyli my, zjadacze czekolady Ritter, zareagowaliśmy i was bojkotujemy. I czekolada Ritter się po prostu przestraszyła. Zaczęła oczywiście dementować, zaczęła wagę jakby sytuacji zmiękczać, osłabiać i tak dalej. Ale to jest dowód na to, że mamy wpływ, że możemy reagować, że możemy dokonywać świadomych wyborów. Tak jak wykonujemy coraz więcej świadomych wyborów, to także dokonujmy świadomych wyborów przy czekoladzie. Naprawdę warto. A jeszcze tylko chciałam dodać, tak? Że jeszcze drugim świadome wybory to jedno i to, co się łączy ze świadomymi wyborami, to jest cały biznes czekoladowy produkcji czekolad rzemieślniczych. On jest może jeszcze u nas nie jest tak wyraźny, stabilny i mocny, ale głównie na wyspach, tak, głównie w Anglii, ale także w Stanach, jest naprawdę bardzo poważną gałęzią, no może gałązką, ale coraz mocniejszą produkcji czekoladowej. I to jest biznes, gdzie od początku, czyli od ziarna po tabliczkę czekolady zajmuje się tym producent, tak? To są oczywiście małe jakieś manufaktury i to są bardzo świadome wybory, tak? Czyli właśnie kierowanie się dobrem produkcji, krótki łańcuch dostaw, dokładnie. Bardzo dbają o etykę ziarna, wyboru ziarna czekoladowego. I dodam, że to są głównie biznesy kobiece, także to są ręce kobiece. No do tych kobiecych wątków w historii czekolady ja, jak państwo mnie znają, mam wielką ochotę wracać i to nieraz podczas tej rozmowy, ale my też zapraszamy państwa, żebyście podzielili się z nami albo swoimi czekoladowymi dylematami związanymi z tym, jak czekolady dziś się produkuje i czy dla was to jest powód, żeby jeść jej mniej, a może wcale nie, ale też z wspaniałymi czekoladowymi wspomnieniami, bo mam wrażenie, że te ma każdy i każda z nas. I Anna Grochowiak, która też oprowadza po Muzeum Czekolady, zapewne wysłuchuje ich wiele, bo możemy mówić o czekoladzie na najróżniejsze sposoby, również z punktu widzenia współczesnej wiedzy o dietetyce i zdrowiu, która nas jednak uczy dość jednoznacznie, że czekolada zdrowa nie jest. I wiem, że w Muzeum Czekolady państwo też tego tematu nie przemilczają, ale przede wszystkim to jest kwestia emocjonalna dla nas. Rozmowy, wspomnienia, asocjacje i wybory związane z czekoladą to są wybory sercem. Tak, no nasze muzeum na pewno jest wiążące się z dużym sentymentem. Zresztą właśnie te historie, które się pojawiają i powielają, to często są historie pracowników naszej fabryki. Zresztą samo nasze muzeum tak naprawdę powstało trochę z inicjatywy pracowników, dlatego że z jednej strony to zbudowanie go było dla nas taką formą odświeżenia marki, ale z drugiej strony tak naprawdę wynikającą z takiego ogromnego dziedzictwa, które my posiadamy. Dlatego, że to jest historia trzech pokoleń wedlów kontynuowana przez nas dzisiaj. Historia wielu pracowników, aktualnie zatrudniamy w fabryce około 1300 osób. I to jest też w zasadzie historia Warszawy, nie tylko naszego kamionkowskiego adresu, zresztą tutaj też mogę wtrącić, że każda czekolada, którą można kupić na dowolnej sklepowej półce, pochodzi właśnie z tej fabryki na warszawskim kamionku. Natomiast każda czekolada wedle. Tak jest, każda czekolada wedle. Tak, tak. Starałam się nie komunikować nazwy marki, żeby ale nie tutaj robić chyba za duże reklamy. Dopracować to zawężenie, bo to przecież nie jest jedyna polska czekolada, o czym nie, mam aczkolwiek nadzieję, mamy też czekoladę jedyną, tak się nazywa. I tutaj też można płynnie przejść do naszej historii współpracy z artystami, dlatego że ona jest ważna i ona jest ważna też w muzeum, prawda? Tak, dlatego że no, nasze muzeum jest wyjątkowe. Zresztą w naszym muzeum nie tylko można zobaczyć, u nas można też posmakować, powąchać, dotknąć, poskakać. Jesteśmy po czym poskakać? Poskakać po wielkiej, grającej tabliczce czekolady. I co się wtedy dzieje? Uwalniają się dźwięki, to jest nasza tak zwana symfonia smaków, zresztą to absolutnie nie jest atrakcja przeznaczona tylko i wyłącznie dla dzieci. My zresztą często o tym mówimy, że w zasadzie dzieci przychodzą do nas po wiedzę, zresztą również wiedza na temat tego, czy czekolada jest zdrowa, również wiedza na temat warunków pracy na plantacjach. My też staramy się być w tych kwestiach bardzo transparentni, uczulać i mówić o tym, aczkolwiek są też argumenty, którymi potrafimy skutecznie się bronić. Obronić swoje istnienie tak i obronić jest, czekoladę. Jeżeli chodzi o naszą markę, tak. Natomiast no, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, no to czujemy, że w nich, poza oczywiście wiedzą i budzeniem tego sentymentu, możemy nostalgii. Też budzić w nich absolutnie tak nostalgię, ale też po prostu przywracać w nich to wewnętrzne dziecko. Chociażby dzięki konsumpcji czekolady, dzięki wszystkim interaktywnym, multisensorycznym elementom wystawy, ale również odwoływać się do tradycji, właśnie między innymi tej tradycji współpracy z artystami, którą kontynuujemy poprzez nasze wystawy czasowe. Czyli coś, co zaczęło się u nas stosunkowo niedawno. Zresztą generalnie jesteśmy młodą instytucją. No właśnie, bo muzeum Fabryka czekolady Wedel to jest historia tak naprawdę niewiele ponadroczna. 4 września ubiegłego roku państwo się otworzyli. Tak, otworzyliśmy się w Międzynarodowy Dzień Czekolady. Cieszymy się sporą frekwencją, dlatego rekomenduję, żeby biletów do naszego muzeum, żeby najpierw szukali ich państwo w internecie, na naszej stronie. Prowadzimy też warsztaty, ale tak czy inaczej, no w muzeum opowiadamy w zasadzie kilka historii, bo z jednej strony to jest historia produkcji czekolady i w zasadzie początków historii człowieka z czekoladą i staramy się opowiadać ją właśnie od ziarna po opakowanie. Natomiast drugą jest ta historia rodziny Wedlów, no, która oczywiście w naszej fabryce nierozerwalnie się z tym splata. Natomiast ale też historia przemian historycznych. Nie da się tej rodzinnej, arcyciekawej też historii pominąć. Pan Dariusz się do nas dodzwonił z czekoladową anegdotą czy dylematem. Znaczy, może nie dylematem, wolę we wszystkim widzieć więcej plusów. Natomiast byłem pracownikiem Wedla, a zresztą kończyłem szkołę zawodową cukierniczą w latach 80. Natomiast tak, chciałem powiedzieć odnośnie tego nalotu, który się tworzy. Jakieś ważne informacje dla nas wszystkich? Znaczy, może nie ważne, ale chciałem zwrócić uwagę, że też słyszałem, że czekolada jak zmienia, szczególnie w okresie letnim, czyli powiedzmy, że jest ciepło-zimno, tak? Czyli w sklepie na przykład jest, nie wiem, bardzo zimno, potem na przykład wyłączają klimatyzację, to stąd może się nalot tworzyć, ale ważne... Czyli znów zmiana temperatury. Tak, ale ważne spostrzeżenie to jest takie, że w tych latach 80., 90. nie było w ogóle czekolad w takim, w plastiku, tak? Pamiętam, to był papier taki pergaminowy, no i opakowanie było z tego, z papieru, a więc ta czekolada też oddychała. Natomiast tak, chciałem zapytać, bo przyznam się, że nie byłem jeszcze, ale byli moi znajomi, którzy pracowali w Wedlu. A jeszcze taką ciekawostkę chciałem powiedzieć, że we Francji na przykład, jak są te fabryki małe, duże, słodyczy czekolad, to tam, że tak powiem, takie muzea, takie, że tak powiem, związane z rodzimą produkcją, są na, że tak powiem, porządku dziennym. I chciałem zapytać, czy państwo planujecie dla byłych pracowników, żeby ten bilet był trochę tańszy, bo z tego, co się zorientowałem, we Francji na przykład, jak jest były pracownik, to nawet może przyjść z rodziną i z tego, co pamiętam, to w ogóle nie ponosi kosztów. A czym pan się zajmował? Ja pracowałam na kawę 1600, gotowanie syropu cukierniczego do czekoladowo tych. I co to była za praca? Jak się panu gotowało syrop cukierniczy? To znaczy, powiem pani... Pachniał pan słodko pewnie po pracy. No już nie mówiąc, że to były inne czasy, że można było też wynosić. Tak, po prostu kombinował. Nawet pamiętam, że do szkoły przynosiłem, nawet teraz zostałem złapany z tym, że taka zasada była, że tak powiem, niepisana, że jak się wynosiło czekoladę w opakowaniu całym, to znaczy, że było to postrzegane na sprzedaż. Natomiast w związku z tym, że ja później chodziłem po szkole zawodowej do liceum dla pracujących na Pradze, tak, i dzięki temu znalazłem pracę na jedną zmianę, to wynosiłem, że tak powiem, i to bez bólu mówię, czekolady w okładkach po książkach, no i tam raz zostałem złapany, no jakąś tam karę dostałem od kierownika. To nie finansowego. Wiem, czy będzie panu przysługiwać zniżkowy bilet, ale tak. Pozwólmy odpowiedzieć Annie Grochowiec. Nie, tylko chodzi o to, żeby w ogóle pomyśleć właśnie, że dla byłych pracowników... Bo rzeczywiście tych byłych pracowników jest cała rzesza. Dokładnie. Po pierwsze, jeżeli nie był pan jeszcze w naszym muzeum, no to oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast tak, ja już napomknęłam o tym, że w Wedlu aktualnie pracuje ponad 1300 osób. Tych byłych pracowników też jest bardzo dużo. Oni się do nas często odzywają i to są zwykle bardzo przyjemne spotkania. Natomiast w związku z tym trochę trudno by nam było każdego z pracowników, włącznie z rodziną, wynagrodzić taką ugodzić, tak, i udostępnić taką zniżkę. Natomiast oczywiście wewnętrznie u nas różne rzeczy działają. No mamy też zniżki na bilety ze względu na wiek, ze względu na status studenta. Takie standardowe rozwiązanie, ale które myślę, że może... Myślę, że warto by było ją do tego katalogu dodać. Dziękujemy panie Dariuszu. I jeszcze może ktoś z państwa ma inne sentymentalne, niekoniecznie związane z samą fabryką warszawską, wspomnienia. Ja mam swoje ukochane wspomnienie z dzieciństwa, kiedy moja mama, chcąc mnie trochę zmotywować, ale też pewnie nagrodzić za to, że siedziałam do późna przy biurku nad książkami, przynosiła mi tabliczkę czekolady, całowała mnie w głowę i mówiła: moja mądra główka. I to był nasz mały rytuał, który ja wspominam z wielkim sentymentem, nie tylko oczywiście ze względu na tego całusa, ale też ze względu na tą czekoladę. Pani Katarzyno, ma pani swoje ukochane wspomnienie? Wiem, że tak. Tak, rozmawiałyśmy o tym. Moje wspomnienie jest, chciałam powiedzieć, że to nie Forrest Gump wymyślił, czy raczej mama Forresta Gumpa wymyśliła, a Forrest Gump powtarzał, że życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, jaki smak wyciągniesz z niego, bo ja to przeżyłam na własnej skórze właśnie jako dziecko. Jestem córką stomatolożki i to są czasy mojego dzieciństwa, no to jest poprzedni słuszny ustrój, w którym lekarze byli obdarowywani tym, co najlepsze. Tym, co najlepsze. I najrzadsze, i najdroższe. Na przykład właśnie przepięknymi bombonierkami czekoladek. To były naprawdę piękne rzeczy. Pracowali plastycy, to były piękne opakowania. I rzeczywiście te bombonierki były wypełnione po prostu niesamowitymi smakami. Moja mama była bardzo wrażliwą lekarką, stomatolożką, to znaczy po prostu wiedziała, że wszyscy pacjenci przeraźliwie jej się boją. Była więc empatyczna, czuła, bardzo delikatna i oczywiście miała pacjentów, którzy towarzyszyli jej od momentu, kiedy była bardzo młodą lekarką, do samego końca, to znaczy po prostu spędzili ze sobą razem życie. To byli tak zwani wdzięczni pacjenci. I ja naprawdę mam takie wspomnienie z dzieciństwa i jest jedno zdanie w książce, i to jest właśnie zdanie, które łączy się z moją mamą, tak? To znaczy ta historia o tych stomatolożkach, którym wdzięczni pacjenci przynosili naręcza bombonierek. I dokładnie właśnie takie mam wspomnienie. To są dobre wspomnienia. Państwo pewnie mają własne. Pani Anna Grochowiak już się ze swoim wspomnieniem związanym z tatą podzieliła, ale jeszcze chciałabym wrócić do tej nostalgii i do tych tłumów, które szturmują Muzeum Czekolady Warszawskie, bo przez rok państwo odnotowali 350 tysięcy osób wśród gości i gościń muzeum. Rozmawiacie, sprawdzacie, co tak ciągnie do historii czekolady, chociaż pewnie też do samej czekolady. Tak, niedawno przeprowadziliśmy badania naszych zwiedzających, żeby sprawdzić, co ich do nas głównie ściąga. No i tak naprawdę trudno jest to zamknąć w jednym słowie, dlatego że to zupełnie zależy od typu i wieku naszego odbiorcy. Tak jak powiedziałam, przychodzą do nas grupy szkolne, przychodzą do nas rodzice z dziećmi, ale równie często, gęsto odwiedzają nas studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mamy naprawdę rozległy profil naszych zwiedzających, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, z tej frekwencji również. Faktycznie zakładam, że teraz prawdopodobnie odwiedziło nas już ponad 400-450 tysięcy minęło osób. Już kilka miesięcy. Tak, niektórzy przychodzą do nas po czekoladowość i magię, inni przychodzą właśnie po ten sentyment, jeszcze inni chcą się dowiedzieć czegoś więcej o kultowym miejscu w Warszawie, inni chcą zajrzeć za kulisy produkcji. Tak, za kulisy produkcji, trochę się o niej dowiedzieć. Tak, szczególnie, że nasze muzeum w zasadzie kompiluje trochę te wszystkie czynniki, dlatego że no z jednej strony, tak jak powiedziałam, mówimy o tym procesie, z drugiej o historii Wedlów, ale jednocześnie przechodząc poprzez powyższe piętra samodzielnie, już bez przewodnika, dlatego że u nas zawsze zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, przechodząc samodzielnie na wyższe piętra, mamy możliwość obejrzeć, co prawda za szybami, prawdziwą produkcję. Baryłek ze okolicy zamków, chałwy i między innymi zobaczyć pracujące panie toecikowe. Oczywiście też tutaj zastrzegam, że to jest autentyczna produkcja, w związku z czym ci pracownicy czasem są, czasem ich nie ma. To zależy od harmonogramu. Więc trzeba mieć trochę szczęścia. Trzeba mieć trochę szczęścia. Tomek się do nas dodzwonił jeszcze na ostatnie dwa zdania o czekoladowości i magii, czy o czymś innym. Halo? Panie Tomaszu? 70., 80. i czekolada, a szczególnie ta W, to był dla mnie prezent na szczególną okazję, coś niesamowitego, czyli też na Śląsku Polska Południowa Tyta, pierwsza klasa, tak, początek roku szkolnego, no i tam czekolada, czy święta, a też... Proszę tylko bardzo szybko wytłumaczyć dla słuchaczy i słuchaczek nie ze Śląska, czym jest tyta, bo to wspaniałe jest. To takie coś w formie... Rogu obfitości. Z takiego rogu obfitości i tam różne specjały się znajdowały, tam jak rozpoczynałem w latach 70. szkołę podstawową. A ja ogromnie dziękuję tutaj pani, która z taką czułością i szacunkiem do tworzywa, jakim jest ziarno kakaowca, no i do całego procesu technologicznego tutaj się odnosi bardzo pięknie. Dziękuję za upięknienie mojego powrotu do domu z pracy. Kłaniam się. My również dziękujemy za ten głos i za to wspomnienie. Pani Katarzyno, z czym nas pani w ten listopadowy szary wieczór zostawi, wysłuchawszy tutaj naszych najrozmaitszych podejść do tematu, któremu pani poświęciła parę lat życia? Żałuję, że audycja trwa tyle, tak? Myślałam, że... Tylko. Że, tak, tylko. Prawie rzeczywiście, tak jak pani mówiła, to szybko, szybko, bardzo szybko biegnie. Ja myślę, że po prostu bądźmy z czekoladą. Pan, który powiedział, to było bardzo, bardzo czułe z pana strony. Ja chciałam powiedzieć, że pisząc książkę i zakładając sobie, że tak poznam czekoladę, mam dwa spostrzeżenia, że bardzo mnie wzrusza to, że wszyscy to od nas anonimowych, po najbardziej znamienite osoby tego świata, VIP-y, prezydentów, królowe i tak dalej, mają przy sobie czekoladę, bo ona jest jakby ich opiekunem, dodaje im, opiekuje się nimi, daje im pewności siebie, czułości, siły trochę siły. Tak, czują się pewniej. Zakończę może tym, że znana aktorka Julianna Moore, jak jedzie gdzieś na plan, a to jest aktorka Oscarowa, świetna, więc na pewno panuje na planie niczym królowa, ona zawsze jest niespokojna i pierwsze co robi to w nowym miejscu szuka czekoladek. Musi je mieć u siebie w hotelu, w odpowiednich ilościach. Sprawdza, czy w hotelu są dostępne czekoladowe miejsca. Również w okolicy, penetruje okolice, żeby znaleźć jakieś miłe lokale, gdzie będzie mogła pić czekoladę i mam wrażenie, że po prostu to jest dla niej kroplówka, która daje jej siły i pewność siebie. I tego wszystkim życzę. My też państwu tego życzymy. Anna Kowalczyk, Wojciech Dorosz, Elżbieta Malinowska. Bardzo dziękuję moim gościniom Katarzynie Amon i Annie Grochowiak. A państwa zostawiam być może z kubkiem parującego kakao. Proszę zgasić światło i przygotować się na Off Control Mateusza Tomaszuka. Dobranoc. Autopromocja. Kultowe polskie filmy z literackim komentarzem. Autorskie narracje do klasyków polskiego kina. Do niedzieli we Wrocławiu trwa Festiwal Korelacje, czyli jedyny w Polsce festiwal filmów z komentarzami mistrzów i mistrzyń słowa. Wśród narratorów i narratorek Matylda Damięcka z autorskim komentarzem do filmu Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego. Miasto nad rzeką jak z pocztówki. Czarno-biały, bezchmurny dzień. Google mówi, że to Toruń. Rejs. I jeszcze między innymi Łona, Sylwia Chudnik i Małgorzata Lebda. A już w piątek specjalne wydanie programu Terra Cultura. Prosto z Wrocławia. Zapraszam, Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.